1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt nog voor overlast door regen in Brabant en Limburg. Code geel is in die provincies verlengd tot 11 uur vanochtend. Er kan nog zo'n 20 mm regen vallen, bovenop de 30 tot 50 mm die er al gevallen is. Voor de andere provincies gelden geen waarschuwingen meer. Vooral uit Limburg kwamen de afgelopen avond meldingen van wateroverlast. In Bergen ter Blijt konden de waterbuffers de vele regen niet aan, waardoor een modderstroom in een woonwijk ontstond. Huizen raakten daardoor beschadigd, maar hoe erg is nog onduidelijk. Er is volgens de veiligheidsregio geen direct gevaar voor de bewoners. De afgelopen jaren is de hoeveelheid bos en natuur in Nederland met 2,5% afgenomen. Dat meldt het CBS in een rapportage over de periode 2013 tot 2022. In die jaren is 158 vierkante kilometer natuur verdwenen. Ook de hoeveelheid agrarisch gebied nam af. De grond is vooral gebruikt voor bebouwing. Zuid-Holland en Friesland raakten de meeste natuur kwijt. Maar in Drenthe, Overijssel, Brabant en Limburg kwam er juist natuur bij. Naar verhouding heeft Gelderland de meeste natuur, Overijssel de meeste agrarische grond en Zuid-Holland de meeste bebouwing. Bayer Leverkusen heeft een grote stap gezet naar de finale van de Europa League. De Duitsers wonnen in Italië de eerste halve finale wedstrijd met 2-0 van AS Roma. In de andere halve finale speelden Olympique Marseille en Atalanta 1-1 gelijk. In de halve finales van de Conference League verraste Olympiakos met een 4-2 uitzege bij Aston Villa. Fiorentina won in eigen huis met 3-2 van Club Brugge. De returns van alle halve finales zijn volgende week. Het weer, in het westen en zuiden nog buien met plaatselijk onweer. Minima vannacht tussen 10 en 13 graden. Daarna een overwegend grijze dag met verspreid over het land regen. En het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Je hebt in vriendschappen ook een sprankje. Ik zou willen dat we vriendschap als een werkwoord gaan zien. Dat we het gaan doen met z'n allen. En er beter in worden. Vriendschap is echt liefde, heb ik ontdekt. Het is oké om een hardloopvriendin te hebben, een paar feestvrienden en vrienden om serieuze gesprekken mee te voeren. Als er veel frictie is of er lekt voortdurend negatieve energie, kan dat een reden zijn om de vriendschap te verbreken. Dit is de hartslag van Raunak Ghadari. Ze schrijft, ze rent, ze leest en ze vriendschapt. Ja, je hoort het goed. Ze vriendschapt, want volgens haar is dit een werkwoord. Zelf vriendschapte ze heel lang onbevangen en onwetend. Soms ging dat goed en soms ging dat fout. Haar herinneringen schreef ze op in het boek Even Goede Vrienden. Ze leerde, tradities is belangrijker dan frequentie, want je kunt best een hardloopvriendin hebben, een feestvriend en een serieuze vriend. Vriendschap is echte liefde, zeker nog, vriendschap is misschien zelfs puurder. En nu komt Raunak met een werkboek, want inderdaad, vriendschap is een werkwoord. Wauw. Redouan Ait Wai. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Een hele goede nacht, Raunak. Goedenacht. Hoe gaat ie? Ja, heel goed. Ik ben even helemaal weggeblazen door jouw intro. Mooie intro? Ja, prachtig. Ja? Echt heel mooi gedaan. Dank je wel. Ja, dank je wel. We zitten in de nacht. Ben je een nachtmens? Nee. Nee? Nee, ik ben een ochtendmens. Je bent een ochtendmens. Ja. Hoe laat ging je wekken vanochtend? Ik word dus van mezelf wakker rond 6. Ah, gewoon wow. Zonder wekker. En dan ga je hardlopen? Nou, ik ging vanmorgen crossfitten. Oké. Om 6:30. Ook lekker actief. Dat is heel erg lekker, ja. Ja. En dan ben je om 7:30 klaar, heb je gesport en dan begint je dag. Wat is CrossFit eigenlijk? CrossFit is een mix van krachttraining en conditietraining. Mm-hmm. En eigenlijk is het een sport die je ervoor zorgt dat je fit blijft voor het leven. Dus wij doen geen zinloze armspieroefeningen, maar wel bijvoorbeeld de oefeningen waarmee je later je boodschappen kunt tillen. Of Een duurzame manier van sporten of zo, ja. Voor je lichaam. Ja, en het leuke vind ik, net als bij hardlopen, is dat je echt tot het uiterste gaat voor jezelf. Dus wij doen geen wedstrijdje tegen elkaar, maar ik doe een wedstrijd tegen mezelf en jij doet naast mij een wedstrijd tegen je eigen. Oh ja. En we moedigen elkaar aan. Oké, en je bent dus een ochtendmens, maar ja. Je zit hier met een kopje thee. Nee, geen kopje koffie, maar een thee. Ja. Een theetje. Ja. Je houdt het nog wel vol. Ja, ik ben ook heel energiek van mezelf. Okay, en ik gelukkig, vind het ook gelukkig. Hartstikke leuk dat ik hier mag zijn. Super, ja. Nou fijn. Dan gaan we er lekker in. Leuk dat je hier bent, want ik wil je gewoon natuurlijk wel beter leren kennen. Jij weet alles over vriendschap. Volgens jou is vriendschap ook gewoon een werkwoord. Ja. Hoe is dat begonnen bij jou? Hoe is het begonnen om je helemaal te storten op vriendschap? Ja, ik worstelde er zelf mee, moet ik zeggen. Dus ik heb op een gegeven moment een vriendschap uitgemaakt. En dat ging niet van de een op de andere dag. Wij liepen stage bij dezelfde krant. Wij waren een groepje van 3. En wij werden daar hele goede vrienden op dat moment. En we maakten hetzelfde mee. Dus we waren stagiaires. We werkten ons helemaal uit de naad voor die stage. We waren studenten ook. Dus we deelden onze liefdesproblemen, onze geldproblemen, onze ruzies met anderen. En dat was een heel hecht groepje. Toen stopte die stage. Toen gingen we allemaal ons eigen ding doen. Maar we wilden wel vrienden blijven. Dus we riepen, we houden contact. En dat deden we ook. Alleen, hoe verder we uit die stage kwamen, hoe meer we uit elkaar groeiden. Dus ik ging allemaal andere dingen doen en zij ook. En zij wilden dat we elkaar minimaal 1 keer per week zouden zien. Nou, dan krijg ik al vlekken in mijn nek als iemand zegt, ik moet minimaal jou 1 keer zien. En elke keer dat we elkaar niet zagen, dus elke week dat we elkaar niet zagen, werd dat een ding. Een soort mini-ruzie. Niet echt heftig, maar het werd wel continu aangestipt van, oh, Ranok is er weer niet bij. Oh, kom je nou weer niet? Laat je ons weer zitten. Het lijkt alsof het een moedje begint te worden. Het was een moedje, ja. Maar ik had nog nooit stilgestaan bij wat vriendschappen is. Dus bij mij kwamen vrienden altijd gewoon. Dat ging altijd hartstikke goed. En dan, soms gingen ze mijn leven uit, was ook prima. Alleen dit, hier lekte ik zoveel energie, omdat het elke week terugkwam, dat ik op een avond dat we er weer gedoe over hadden, had geappt met, hey, deze vriendschap werkt niet meer voor mij. Ik kap ermee en heel veel liefs. Ik ga uit deze groepschat. En wauw, dat is wel, ja, dat doe je niet zomaar, hè? Nee. Want wij leren van jongs af aan vrienden maken. Ja. Maar we leren geen vrienden verbreken. Nee, ik wist ook niet wat ik aan het doen was. Op dat moment was het vooral de stress die dat deed. Want ik dacht, ja, weer gezeik. Nee. En het voelde op dat moment ook echt als een opluchting. Maar pas de dagen later kwam toen kwam die klap van, oh, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En kan je wel zo met je vrienden omgaan? En hoe moet je eigenlijk een goede vriend zijn? Ben ik een goede vriend voor ze geweest? En al die vragen, die bleven heel lang door mijn hoofd heen spoken. En ik voelde me ook echt heel schuldig en ik voelde me heel verdrietig, ook al had ik het uitgemaakt. En wat ik normaal doe met dit soort dingen is, als ik dan vragen heb, dan pitch ik het bij de krant. Ik werk voor het Parool en dan kan ik altijd, als ik het een goede pitch heb, een stuk erover schrijven. En dat heb ik nu ook gedaan. Alleen toen ontdekte ik dat het onderwerp vriendschap veel te groot was om in een krantenartikel te vatten. En toen dacht ik, het wordt een boek. En het wordt een zoektocht naar wat vriendschap is. Ja, dat boek is inmiddels al een jaar geleden uitgebracht. Ja, klopt. Nu is er een werkboek uitgebracht. Ja. Het verschil tussen deze twee? Nou, het boek is echt een verhalende vorm van hoe vriendschap werkt / niet werkt aan de hand van wetenschap, persoonlijke verhalen en filosofische inzichten. En in dat werkboek ga je zelf aan de slag. Dus dat werkboek is er echt voor om te ontdekken wat voor vriend jij wil zijn. Dus ik help je met theorie. Dus elk hoofdstuk begint ook met theorie. En daarna staan er vragen in, soms confronterende vragen. En die ga je voor jezelf invullen. Ja. Ik zei het net al, wij worden eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten hoe wij vrienden moeten maken. Ja. En dat begint vaak al, ja, ik denk, peuterspeelzaal. Ja, je moet vrienden maken. Je moet vrienden maken, ja. Ja, zonder vrienden kun je geen plezier hebben, lijkt het wel. Ja. Maar nu met jouw nieuwe inzichten, zou dat anders moeten? Nou, het is wel zo dat vrienden onmisbaar zijn in het leven. En dat vriendschap ook in de geschiedenis bovenaan de hiërarchie der liefde is geplaatst. Dus we kunnen eigenlijk niet een gezond leven leiden zonder vrienden. Of zonder vriend, moet ik eigenlijk zeggen. Want als je al 1 vriend hebt, dan heb je al enorme gezondheidswinst. Dan zie je ook fysiek en psychisch dat het veel beter gaat met mensen als ze tenminste 1 vriend hebben. Dus ja, we moeten vrienden maken. Maar we moeten vooral leren hoe we vrienden maken en vriendschappen onderhouden. Want ik weet niet hoe dat bij jou zat, maar op de middelbare school is er bij mij best wel veel geleerd over hoe je om moet gaan met een partnerrelatie. Dus als jij voor het eerst verkering krijgt, als je het niet leuk vindt in een partnerrelatie, wat doe je dan? Maak je het uit? Hoe geef je je grenzen aan binnen een partnerrelatie? Maar ik heb dat nooit geleerd in vriendschappen. Dus ik dacht ook toen ik die vriendschap uitmaakte, ja, ik ben knettergek. dit is niet normaal. Dit is ongelooflijk arrogant en uit de hoogte om te doen. Terwijl als ik nu... dat boek is een jaar uit en ik heb in de afgelopen jaar heel veel lezingen gegeven over vriendschap. Maar een van mijn eerste vragen is altijd: wie heeft er hier wel eens een vriendschap uitgemaakt? Daar gaan er altijd handen omhoog. Ja. Dus heel veel mensen hebben dit meegemaakt, maar we hebben het er nog te weinig over. Ja. Wanneer jij die lezingen geeft, dan zijn er mensen aan het luisteren, want die willen natuurlijk wel weten waar ga je het over hebben. Ja. Zo'n onderwerp als vriendschap, dat klinkt eigenlijk heel voor de hand liggend. Dat klinkt ook zo van, ach joh, is dat überhaupt een onderwerp? Ja. Hoe verlaten de mensen die naar jou hebben geluisterd het pand nadat ze jouw lezing hebben bijgewoond? Nou, het grappige is dat iedereen die daarheen komt, wil meer weten over vriendschappen. Ja. Omdat het iets is wat, ook al hebben we het er nog te weinig over, het is iets wat in ieders leven speelt. Of je nou vrienden hebt of je hebt geen vrienden, het is een ding. En hoeveel vrienden je hebt en wat je gaat doen met je vrienden. Dus het is iets waar iedereen mee te maken heeft, maar waar we dus inderdaad, zoals jij ook net zei, nog niet goed genoeg leren om daarmee om te gaan. Dus bij zo'n lezing komen mensen vooral met heel veel vragen uit hun persoonlijke situaties. Van, ik heb een vriendin, die heeft dit gedaan, hoe ga ik daarmee om? Of, ik heb geen grote vriendengroep, is dat een probleem? Spoiler, totaal niet. Dus vaak komen ze met beelden die ze denken te moeten hebben. Of, een soort van ideaal beeld. Ja, en dat snap ik ook wel. Want ik weet niet hoe jij in je jeugd... Heb je Friends gekeken vroeger? Nog steeds. Nog steeds. Nou, kijk. Ik herhaal het. Dat is samen toch met mevrouw kijken we gewoon al wanneer we ons even... Hè, wanneer we even niet weten wat we moeten kijken, dan gaat Friends aan. Dan kijk je Friends. Ja. Nou, en dat is een heel romantisch beeld van een vriendengroep. Ja. Ik had vandaag nog dat ik twee interviews had over vriendschap en dat een vrouw zei, ja, maar ik heb helemaal geen vriendengroep. Omdat dat blijkbaar wel iets is waarvan je denkt, dat moet je hebben. Ja. Het is niet zo. Helemaal niet. Sterker nog, om een goede vriendschap te onderhouden, wil je dat helemaal niet in een vriendengroep doen. Een vriendengroep is er voor plezier. En dat is leuk, dat is prima. Maar om ware vriendschap te ervaren, heb je vertraging en rust nodig. En dat kan alleen in 1-op-1 of hooguit 2-op-1. Want je hebt die stiltes nodig. Je moet even nadenken hoe vaak je in een vriendengroep, als je met z'n allen zit, een stilte hoort. Of als jij iets aan mij vraagt in een vriendengroep, of ik dan tijd heb om na te denken. Want wat er vaak gebeurt is, als iemand gaat nadenken, dan vult iemand anders hem in. Dan kopt iemand anders hem in, of dan wordt er een grap gemaakt over de stilte. Ja. Er is geen ruimte voor stilte. En dat is ook waarom de beste gesprekken, ik rook zelf niet, maar de beste gesprekken vinden plaats als rokers met z'n tweeën of drieën in een klein groepje buiten staan te roken. Ja. Of als je samen naar huis fietst, weet je, bij dat stoplicht dat de ene rechts gaat en de ander links. Daar gebeuren de beste gesprekken, omdat je daar ruimte hebt voor stilte en vertraging. Wauw. Nooit zo bij stilgestaan. Want ik kijk naar Friends en dan denk ik bij mezelf, dit zou ik eigenlijk ook wel willen hebben. Toch? Ja. Ideaal, ja. Zo'n café waar ze dan allemaal bij elkaar komen. De deur staat altijd open bij de buren. Het is niet slecht. Nee. Maar zorg dat je ook een vriendschap hebt voor... Maar als je het niet hebt, is het ook niet erg. Nee, zeker niet. Ja. Nee. Hoe ziet jouw vriendengroep er eigenlijk nu uit? Want je hebt het uitgemaakt met de twee vrienden... ja, waarna je op een gegeven moment begon te filosoferen over vriendschap. Ja. Hoe gaat het nu met hun? Weet ik niet. Weet ik echt niet. Geen contact meer? Nee. Nee, we ook niet na het boek? Nee. En ik had daar ook eerlijk gezegd geen behoefte aan. Dus ik heb geen contact. Maar was je dan ook wel echt vrienden van elkaar? Ik bedoel, ik hoorde je net zeggen, jullie liepen samen stage. Jullie hebben veel meegemaakt. Jullie deelden gewoon wel naar raakvlak. Dat jullie eenzelfde stageplek hebben. En waarschijnlijk ook dezelfde doelstellingen hadden. Maar op een gegeven moment verandert dat, is dat er niet meer. Was je dan niet gewoon collega's van elkaar? Of? Nee, je hebt een hele goede vraag. Kijk, er zijn verschillende soorten vriendschappen. Aristoteles onderscheidt er drie. De ware vriendschap, de vriendschappen gebaseerd op plezier en de functionele vriendschap. De vriendschappen gebaseerd op plezier, dat zijn bijvoorbeeld in mijn geval mijn hardloopvrienden. Of dat zijn misschien in jouw geval je friendskijkvrienden. De functionele vriendschappen, dat zijn de collega's die ook vrienden zijn. Dat zijn de buren die ook vrienden worden. Die bestaan bij een bepaald fundament. Dus die twee vrienden met wie ik het heb uitgemaakt, die bestonden bij dat fundament van die stage. Ja. Nou kan het zijn dat als dat fundament ophoudt, of ophoudt te bestaan, dus die stage stopt, dat je alsnog ware vrienden wordt. Ja. Maar dan begint de vriendschapsproef pas. Dus op het moment dat jij gaat verhuizen en jouw buren zijn geen vrienden meer, dan waren het wel vrienden, maar het waren geen ware vriendschappen. En op het moment dat ik stop met hardlopen, dan weet ik zeker dat ik heel veel hardloopvrienden ga verliezen. Dat is ook helemaal niet erg. Want je kunt niet elk mooie persoon of elke vriendschap die je ontmoet in je leven een leven lang meenemen. Dus een deel wordt ware vriendschap en een deel houdt op te bestaan. En het is goed om te weten, en dat heeft mij enorm veel rust gegeven in die zoektocht, dat het niet erg is dat vrienden ook weer weggaan. Maar je moet ze op tijd loslaten. En wat ik fout heb gedaan, dat weet ik nu, is dat ik toen ook heb gezegd, ja, we houden contact. En ik heb niet op tijd gezegd van, hey, voor mij is het eigenlijk hartstikke fijn zo, we gaan allemaal onze eigen gang. Want als ik dat had gedaan, was er nooit een opeenstapeling geweest van die fricties. En dan als we elkaar nu tegenkomen in een kroeg, hadden we elkaar gewoon gedag gezegd en een drankje gedaan. En dat kan nu niet omdat er een bepaalde frictie is ontstaan. Er is frictie geweest. Kijk, als ik ze tegenkom, ga ik 100% gedag zeggen. Ja, okay. Maar er is te veel negativiteit geweest. Hoe het nu vooral gaat, dat als ik kijk naar mijn vriendengroep, dan wordt er gewoon even niet meer gereageerd op elkaar. Of dan wordt er niet meer naar elkaar gevraagd. Waardoor je op een gegeven moment, na een jaar, iemand zijn chat archiveert op WhatsApp. Ja. En dan is het ook gewoon vanzelf 100%. Klaar. Ja, ik heb zo'n vriendin van de basisschool, Melody. Onze ouders waren zelfs vrienden. En wij gingen naar de middelbare school. En wij verloren elkaar steeds meer uit het oog. Maar ik hou nog steeds van haar. En op social media ben ik haar dan weer tegengekomen. En ik voel nog steeds een enorme liefde voor haar. Wij zijn nooit met ruzie uit elkaar gegaan. We zijn echt uit elkaar gegroeid. En ik ben trots op haar. Maar we hebben geen praktiserende vriendschap meer. En dat is helemaal oké. Okay. Daar is niks mis mee. Ja. Wow. Maar ga dat niet krampachtig vasthouden, want dan gaat het fout. Als je het gaat forceren, dan wordt het gewoon. Ja, en als je niet goed luistert naar wat je zelf wil zijn als vriend. Dus wat ik daar ook probeer te doen in dat werkboek is jou laten ontdekken wat voor vriend jij wil zijn. En voor de een kan dat zijn dat hij zijn vrienden elke week wil zien en fysiek wil zien en misschien naar een museum moet gaan. En voor de ander kan het oké zijn als je elkaar één keer per maand belt. Wauw. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouan Aitwarg. Ik heb nog steeds Raunak hier bij mij in de studio. Ik heb haar net even gevraagd, wat betekent je naam eigenlijk, Raunak? En ze kwam best wel met een mooi antwoord. Dat betekent mooi. Ja, iets moois. In het Arabisch. Ja. En dat werd vroeger gebruikt vooral in poëzie, hè? Ja. Ja. Ja. Een heel duur, chic woord voor mooi. Ja, dankjewel papa en mama. Ja, dat kan je wel in je zak steken. Jij zit hier tot en met 2 uur. We gaan het hebben over je boek dat je... Althans, kan je het een tweede boek noemen? Nou, ik vind wel niet. Nee? Nee, het is gewoon een werkboek gebaseerd op je eerste boek. Het is een vervolg. Even goede vrienden. Ja, ja. Klopt. En jij weet dus alles over vriendschappen. Je hebt natuurlijk ook pieken en dalen meegemaakt. Want je hebt ook wel echt afscheid moeten nemen van bepaalde vrienden. Met jou ga ik gewoon even lekker praten. Ik heb nog zometeen ook wat muziek. Want we hebben je gevraagd om even terug te gaan naar je jeugd. Ja. Dat zometeen. Ik heb een verrassing voor je. Maar op social media zijn mensen ook wel echt... Ja, best wel gul in het uitlaten van hun reacties op jou. Oh, ik ben nu in paniek. Nee, hoeft niet. We gaan er even naar luisteren. Jij hebt veel teweeg gebracht, veel gesprekken over vriendschappen. Dit is niet het meest baanbrekende boek dat ik ooit heb gelezen. Wel is het zeer interessant en zet het aan om na te denken. Het boek heeft mijn vriendschapsbeleving in een... We onderbreken de... uitzending voor een spookrijder. Ja, er is een melding van een spookrijder op de N34 van Ommen naar Emmen. Dan kom je tussen Gramsbergen en Emmen-West een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N34 van Ommen naar Emmen. Dan kom je tussen Gramsbergen en Emmen-West een spookrijder tegen. Dankjewel. We gaan verder met... de Twitterberichten. Je zat er even lekker in, hè? Ik zat er helemaal in, ja. Okay, we gaan even een klein beetje terugspoelen. En dan pakken we hem weer op. Ja. Het boek heeft mijn vriendschapsbeleving in een nieuw perspectief geplaatst. Het zal nog lang blijven resoneren. De eerlijkheid, openheid en kwetsbaarheid maakt dat ik mezelf kon herkennen. Ik vond het boek verschrikkelijk eenzijdig geschreven. Een jong persoon met nog geen partner of kinderen, nog steeds in de studentenfase van lekker stappen met vrienden zonder veel andere verplichtingen of beslommeringen. Lieve Raonak, is jouw boek ook te adviseren voor mensen die helemaal geen vriendschappen meer hebben? Die eigenlijk alle vriendschappen hebben afgekapt, plichtmatigheid, stress, gedoe. Hashtag Raonak Kadari. Ja. Wat zijn dit, recensies? Dit zijn social media berichten. Oh. Ja, je zit niet zo vaak op social media, denk ik, of wel? Nou, ik zend wel, maar ik lees niet. Ah, en je reageert dus ook niet? Ik reageer zelden. Nou, zelden. En als je dit allemaal zo onder elkaar, achter elkaar hoort, door onze ChatGPT voice ingesproken, ja. Wat doet dit met je? Totaal niks. Nee. Nee, ja, er zijn duizenden boeken verkocht. Dus ik snap dat er mensen positief zijn en dat er mensen negatief zijn. En dat mag er allemaal zijn. Dat is goed. Ja. Maar zie jij niet de reacties? Is het voor jou niet een meetinstrument? Hoe reageren mensen op social media op jouw boek bijvoorbeeld? Nee, dat vind ik ook totaal niet. Want wij denken ook dat de maatschappij op social media zit. Dat is helemaal niet waar, joh. Nee. Het is echt maar echt een heel klein percentage. Ik werk in de journalistiek en ik word gek als mensen zeggen... ja, maar op Twitter zeggen ze... ja. Koekoek, Twitter is niet de maatschappij. Maar het weerspiegelt wel een deel van de maatschappij. Een deel. Zoals hoe ook bijvoorbeeld... andere de kijkcijfers. Ik bedoel, die worden ook... je begint er een beetje bij te lachen. Want ik maak zo meteen een bruggetje naar jouw carrière op televisie. Maar... de kijkcijfers, ja, dat komt ook een beetje uit het niets of zo. Want niet iedereen heeft een kastje thuis en het is niet altijd meetbaar. Maar goed, daar worden wel bepaalde keuzes op gebaseerd. Ja, weet je wat ik me echt aantrek? Als mensen hun mening mailen. Oké. Dat trek ik me echt aan. Of dat positief is of negatief. Er zijn heel veel mensen die de moeite nemen om feedback te geven. Ook als het negatief is. En mij dan mailen. En dat vind ik fantastisch. En daar reageer ik op. Omdat ik denk, oh ja, jij wil dus mij wat zeggen. Dan ben ik er. Is het omdat jij gewoon een Twitterbericht of een LinkedIn-bericht te makkelijk vindt? Ik bedoel... Nou, het is nu ook wel, en dat klinkt misschien arrogant... maar dat is het totaal niet. Het is te veel. Ik kan het niet bijhouden. Dus ik krijg het van mijn boek. Maar ik schrijf ook heel veel voor het Parool over onderwijs. Daar komen zoveel berichten op af... Ik hou het niet bij. Dus ik heb voor mezelf besloten, wie mailt, daar reageer ik op. Op Instagram krijg ik van vrienden of mijn eigen volgers... die berichten zie ik wel. En van de rest eigenlijk niet. Heerlijk. Dat is echt een supermooi advies, is dat. Gewoon veel minder op social media en veel meer op je mail. Ja. En wat voor reacties ontvang je dan op je mail? Ik ben wel benieuwd. Krijg je ook echt mensen die een totaal andere kijk hebben gehad... op vriendschap na het lezen van jouw boek? Ja. Ja, dat vind ik de leukste. Neem me even mee naar een reactie. Er was een man die had één vriend... en dat vond hij was een iets oudere man... en dat vond hij heel erg lastig. En hij vond, ik heb een hoofdstuk geschreven... geen vriendengroep, geen probleem. En dat gaf hem heel veel rust. En dat was een man, ik weet even niet meer precies de leeftijd... maar boven de 40. En denk ik, ja, mijn boek is knalroze. Ik sta zeg maar op de achterkant van het boek... en jij gaat dat boek lezen. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Maar ook inderdaad, wat zei ChatGPT... ook iemand die dat boek las en die dacht... ik had meer verwacht over vriendschappen... nieuwe vriendschappen maken, ook op oudere leeftijd. En ik had meer verwacht van het boek überhaupt. Dat vind ik jammer, je stelt teleur. Nou, dat kan. Dan krijg je niet je geld terug, maar ik heb wel je feedback meegenomen. Ja, want als jij een zak chips opent, die vindt hem niet lekker, ga je hem ook niet meer terugbrengen, toch? Precies, ja. Helaas. Ja. Ouderen die dan nu vaak eenzaam zijn, krijg je daar ook berichten van? Van oké, Raonak, ik ben eenzaam, jij bent waarschijnlijk nu de sleutel tot mijn succes. Wat kan ik doen om uiteindelijk van mijn eenzaamheid af te komen? Ja, niet zo direct, maar wel vaak dat mensen vragen, kan je nog op oudere leeftijd vrienden maken en hoe doe je dat dan? Dat is wel echt een thema wat speelt. Dat lijkt me best wel awkward, eerlijk gezegd. Ongemakkelijk als je nog heel oud... wat is oud tegenwoordig? Maar in ieder geval als je op een oudere leeftijd... geen vrienden hebt en vrienden wil maken. Hoe begin je? Ja, wat doe je? Ik hoop dat het niet awkward is. En ik hoop juist dat mensen als ze dit horen... dat ze niet denken, ik doe iets fout. Omdat het ook zo kan zijn dat omstandigheden ertoe hebben geleid dat je geen vrienden meer hebt. Dus ik had een vrouw laatst gesproken, die had 3 hele goede vrienden vanaf de middelbare school. Ja. En ik denk dat zij iets over de 50 is. Die zijn alle 3 overleden. Ja. En dat is pure pech. Dan ben je niet awkward als je op je 50ste nog vrienden moet maken. Maar het gevoel dat zij ervaren is wel vaak ongemakkelijk. Ja, soms wel. Maar het is niet per se ongemakkelijk. Het is vooral onmacht. Want hoe doe je dat? En het verschil is ook, we weten dat de gouden eeuw om vriendschappen te maken ligt ongeveer rondom je 20ste. En dan is er ook nog een verschil tussen mbo-studenten en hbo- en wo-studenten. Dus we weten ook dat mbo-studenten doorgaans een kleiner netwerk hebben dan hbo- en wo-studenten. Dus ook doorgaans minder vrienden maken in die gouden periode van vrienden maken. Hoe ouder je wordt, hoe meer je in je leven al gezetteld hebt. Dus je hebt vaak al een vaste woonplaats. Je hebt misschien verplichtingen rondom je woonplaats. Je weet ook veel beter wat je wil en wat je niet wil. En dan wordt vrienden maken lastiger. Maar het is niet onmogelijk. En een van de tips die ik ook geef in het boek is, als je nieuwe vrienden wil maken, spreek het uit. Zeg heel duidelijk, ik ben hier om vrienden te maken. Of ik ben op zoek naar nieuwe vrienden. En dat is ongelooflijk moeilijk. En als het zo makkelijk was geweest, dan had iedereen vrienden gehad. Maar daarmee zet je wel de deur op een keer voor een ander. Omdat wat jij nu zegt, die awkwardness, soms willen 2 mensen vrienden van elkaar worden, maar durven ze dat niet te zeggen, waardoor ze dus allebei zonder vrienden naar huis gaan. Ja. Dus spreek het gewoon uit. Ja, niet gewoon, maar spreek het uit. Want het is niet gewoon. Het is knettermoeilijk. Ah. Ja. In mijn hoofd is het gewoon, maar het is inderdaad knettermoeilijk voor iemand die het niet kan. Ja, en die het niet heeft. Want als het zo makkelijk, niemand wil eenzaam zijn. Eenzaamheid is nooit een keuze. Dus als je eenzaam bent, dan heb je daar niet voor gekozen. Dus dan zit je in een situatie waarin je niet wil zitten. En als je eruit had kunnen komen, had je dat al lang gedaan. Jouw werkboek? Ja. Wat wil je daarmee bereiken? Wat kunnen mensen hebben aan jouw werkboek? Je leert jezelf als vriend beter kennen. En je leert wat voor vriend je wil zijn. En dat begint ook als je nog geen vrienden hebt? Ja. Okay. Ja. Ik begin ook met het hoofdstuk inchecken van, nou, hoeveel vrienden heb je, wat zou je willen? En daarna komt het hoofdstuk alleen. Dus om een goede vriend te zijn voor een ander, moet je eerst weten, wie ben jij voor jezelf? En hoeveel tijd heb jij voor jezelf nodig? En hoe wil je die tijd doorbrengen? Dus bijvoorbeeld, ik heb best wel veel tijd alleen nodig. Ik laat op als ik alleen ben. Dus ik zorg ervoor dat ik 2 avonden per week alleen ben. Dat weet ik van mezelf. Maar stel dat jij en ik vrienden worden en jij wil van maandag tot en met zondag leuke dingen doen. Dat kan, maar dat past niet bij mij. En dan kunnen we nog steeds vrienden worden, maar dan moet ik dus aan de voorkant tegen jou zeggen, hey, leuk, leuk, leuk, maar ik ga maandag en woensdag niet mee. Als ik dat weet, dan ben ik dus die frictie voor. Terwijl als ik met jou meega en denk, nou, ik wil zo graag met jouw vrienden worden, let's go van maandag tot en met zondag, raak ik mezelf kwijt. Kan ik ook geen goede vriend meer zijn voor jou? Maar dat is toch een beetje tegen je natuur in, om vooraf al te bespreken wat voor vriend je wordt van een ander. Het is wel fijn om te weten van jezelf wat voor vriend wil ik zijn voor een ander. Maar om dat uit te spreken naar een ander van, hey, wacht even, we kunnen wel vrienden zijn. Natuurlijk niet zo direct, maar of misschien wel juist zo direct. We kunnen vrienden zijn, maar tussen maandag en dinsdag of tussen maandag en woensdag ben ik niet beschikbaar. Nee, tuurlijk niet. Dat nee. is toch raar? Nee, maar het gaat erom dat je het weet van jezelf. Ja, oké, maar dus je spreekt het niet per se uit aan je vrienden. Nou ja, kijk, als jij nu tegen mij zegt en wij zouden vrienden zijn. Kijk, als mijn vrienden tegen mij zeggen, hey, we gaan maandag tot met vrijdag stappen, wat mijn vrienden nooit zeggen, maar stel dat, dan zeg ik tegen ze, hey, ik heb ook tijd voor mezelf nodig. Dus vind je het oké als ik woensdag pas meegaan. En heel veel mensen doen dat niet omdat ze bang zijn voor een tegenreactie. Ja, of het ook nog niet van zichzelf weten. Ja. Ja. We gaan even terug naar jouw jeugd. Spannend. Want we hebben je gevraagd, wat doet jou heel erg denken aan jouw jeugd? En toen kwam je hiermee. Ja, we horen sleutels. Sleutels in de deur. Ja. Vertel, wat is hier aan de hand? Jullie vroegen aan mij, wat doet jou denken aan je jeugd? Het mag een televisieserie zijn, mag iets anders zijn. Maar ik denk dus dat ik dan thuis was en dat mijn ouders thuis kwamen van hun werk en dat toen de leuke tijd van de dag begon. Ja. En dan zat ik in de woonkamer met mijn broer vaak tv te kijken of te kleuren. En dan hoorden we die sleutels in de deur en dan renden we naar de deur. Want daar waren of mijn moeder of mijn vader. Wauw. En dat was echt een topmoment van de dag. Daar heb je goed over nagedacht. Ja, ik heb mijn best gedaan. Kwam je meteen op of heb je echt wel even moeten graven? Want de meesten komen met tekenfilms of met, weet ik veel, geluidsfragmenten uit... Ja, toch wel uit een bepaalde serie of film of iets anders, muziek. Maar jij komt echt... Ik heb er niet heel lang over nagedacht. Wauw, dit vind ik echt super. Dit voel ik ook wel, hoor. Ja? Ja. Ja. Nou, dat maakt me nog steeds heel blij. Ja. En dan ren je naar de deur. Ja. En dan zie je vader of moeder. Ja. Wat wil je dan dat ze met je doen? Nou, het eerste wat mijn broer en ik altijd zeiden is... heb je een verrassing? Ah. En verrassing was altijd een chocolaatje of een Kinder Bueno, ja, of zoiets. En dat hadden ze dan een paar keer per week. Dus dat was altijd, is er een verrassing of niet? En daarna gingen wij gewoon spelen. Ja, dat kon echt van alles zijn. Dat kon samen een bordspelletje doen. Dat kon samen tv kijken. Nou, echt, maakt niet uit. We hadden altijd wel gewoon plezier thuis, weet ik. Wat deden je ouders eigenlijk? Want als jij al thuis bent en zij komen wat later thuis, dan... Ja, mijn moeder werkte in de zorg. Dus waarschijnlijk nog wel wat lang door. Ja, mijn moeder werkte in de zorg heel lang en mijn vader in het onderwijs heel lang. Oké. Ja. En dat was in welke stad? Amsterdam. In Amsterdam. Ja. Ja. Mooie herinneringen. Geweldige herinneringen. Ja. Ja. Ja. We hebben je ook gevraagd om even na te denken over een plaat, over muziek. Dat jou doet denken aan een bepaalde periode in je leven waarop... Ja, waarin het even wankelde, waarin het niet even helemaal lekker ging. Ja. En jij koos voor India Ari. Ja. Echt een van de, voor mij een van de beste artiesten mij in ook. Haar branche. Echt super tof. En het nummer heet I Am Light. Ja. Neem me even mee waarom dit nummer en wat maakte je destijds mee? Nou, het is niet een speciaal moment, moet ik heel erg zeggen. Maar op elk moment in mijn leven dat ik denk... Oh, het is niet een 80%. Ik voel me geen 8, maar ik voel me een 5 of een 6 of een 7 soms. Dan denk ik aan het nummer, omdat je bent... Tenminste, in mijn geval, ik moet plaatsen voor mezelf. Zij zegt in dat nummer, I am light. En ik heb ook helemaal niks heftigs in het leven. Dus soms denk ik wel dat er heel veel aan de hand is. En dat er dingen niet lekker gaan, dat het in de liefde soms niet fantastisch gaat, dat ik 2 keer van baan ben gewisseld. Ja, jij gaat er sowieso zelf heen zometeen. Nou, kan. Misschien laat ik het gewoon voor wat het is. Dat kan ook. Maar dat zijn periodes die niet, zeg maar, smooth gaan. En wat ik elke ochtend doe voordat ik naar mijn werk ga, is ik journal altijd. Dus ik schrijf op wat mijn gedachten op dat moment zijn. En als ik er niet lekker in zit, dan zet ik dit nummer op om me eraan te herinneren dat ik... dat het leven eigenlijk helemaal niet zo zwaar is. En dat ik zelf ook niet zo zwaar ben. En dan bedoel ik het niet fysiek, maar ik ben hartstikke gezond. De mensen om me heen zijn gezond. Ik heb geweldige vrienden. Ik heb een fantastische familie. Ja, ik woon op een geweldige plek. Ik heb de fijnste baan die ik me kan wensen. Maar leg jij je lat gewoon niet een beetje te hoog? Want je zegt, vanaf een 8, dan pas voel ik me goed. Ja, nee, ja, dat klopt. Ja, die lat ligt hoog. Ben je een perfectionist? Ja. Oh. Ja. Ja. Wat een 8. Dan moet je een gat in de lucht springen vandaag de dag. Bij een 7, dan voel jij je een beetje down. Dan denk ik, het kan beter. Het kan beter. Ja. Maar wat nou als je dat naar een 7 brengt? Dat je lat is. Ja, dat is dan voel je niet. Je toch wel vaker fijner in... Toch ja. Niet? Ja, dat zou heel praktisch zijn, ja. Absoluut. Ja, we kunnen hem ook naar een 6 halen, dan doen we nog fijner. Maar het is toch echt een 8. Maar je bent gewoon een 8. Ja. Nou, prima. Goed. We gaan even naar muziek en dan komen we zo meteen terug. Want ik heb een verrassing voor je. Spannend. En ik heb ook wat vragen waarbij ik jou een klein beetje probeer te ontregelen. En we gaan het ook hebben over de liefde. Oh. Maar eerst... Toch wel een van de beste artiesten hier. Ja. India Ari, I Am Light. Thank you. the things my family did. I am not the voices in my head. I am not the pieces of the brokenness inside. I am light. I am light. I am light. I am light. I am light. I am light. I am light. I am light. I'm not the mistakes that I have made, or any of the things that cause me pain. I am not the pieces of the dream I left behind. I Am Light van India Arie. Ja, lekker. Lekker zo tussen 1 en 2. Stopnummer, toch? Ja, nog steeds heb ik Raunak in de studio. Schrijfster van het boek Even Goede Vrienden. Nu net uitgekomen met een werkboek. Dus waarbij je zelf een beetje kan peilen of je een goede vriend bent en wat voor vriend je wil zijn. Ja. Zeg ik het goed? Zeker. Ja? Oké, okay, ja. Top. We hoorden net de sleutels die je in de deur... die jouw ouders destijds in de deur staken. En dat gaf jou echt het idee van... dit is het geluid van mijn jeugd. Ja. Mooi. Ja. En nu ga ik jou een klein beetje proberen te ontregelen. Want we hebben ChatGPT gevraagd om een aantal vragen voor jou te bedenken. Dus ik zal er gewoon lekker mee beginnen. Doodeng. Je mag ze ook skippen, maar ik hoop het niet. Hoeveel skips heb ik? 0. Oh, oké. Okay. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag... Als je één ding zou kunnen veranderen aan de manier waarop mensen vriendschappen aangaan en onderhouden, wat zou dat dan zijn en waarom? Bewuster. Ja, nadenken voordat je een vriendschap... of nadenken in een vriendschap. En wat ik echt hoop, is dat we APK-gesprekken gaan invoeren in vriendschappen. APK-gesprekken? Ja, klinkt heel heftig. Ja. Toen ik onderzoek aan... Het klinkt allemaal zo serieus. Dan is vriendschap toch niet meer leuk een vrijwillig of zo? Het begint bijna op een relatie te lijken met... Het is ook een relatie. Ja, het is maar een het liefdesrelatie. Is... Ja? Ja. Het is liefde. Vriendschap is liefde. Ja, maar... Maar weet je wat fijn is aan die... Het klinkt heel heftig, maar kijk, stel dat wij vrienden zijn... en ik bel jou op en ik vraag, wat vind je van onze vriendschap? En jij zegt, ik vind jou een geweldig persoon... maar ik mis dat we even rustig met z'n tweeën kunnen praten af en toe. Dan is dat fantastisch, want ik wil jou dat geven. Jij bent mijn vriend, ik hou van mijn vrienden. Als jij dat wil hebben, dan krijg je dat van mij. Maar als we dat niet uitspreken, ik kan dat niet ruiken. Snap ik, maar dat denk ik even heel, heel hard op... van hoe doe ik dat en hoe doen mijn vrienden dat? Is er een verschil tussen vrouwelijke vriendschappen en mannelijke vriendschappen? Want Hoe gaan mannen met elkaar om en hoe gaan vrouwen met elkaar om? Ik bedoel, ik heb dit soort gesprekken nog nooit met mijn vrienden meegemaakt. Ongetwijfeld. Kijk, enige momenten waarop we ruzie met elkaar maken is als Barça tegen Real voetbalt. Dan, wie ben jij? Real. Dus dan is er een moment van frictie. En dan is het weer meteen goed. Ik ben hiervan weggebleven in het boek. Dus ik maak geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Omdat je dan krijgt, je generaliseert. Ja, maar het is wel de manier hoe mannen... Er is wel een verschil tussen hoe mannen en vrouwen naar vriendschappen kijken. Ongetwijfeld. Ja, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Okay. Nee. En dat is net als met... Er is een kamp van mannen die zegt dat je prima vrienden kan zijn met vrouwen... zonder dat daar iets... En ja, dat is ook weer zoiets. Ja, nou ja, ik heb twee hele goede mannelijke vrienden. Daar gaat nooit een liefde tussen ontstaan. Ik geloof dat dat kan. Er zijn ook vrouwen die denken, ja, nee, dat kan echt niet. En daar zijn de meningen over verdeeld. Dus het is heel lastig om te zeggen, ja, mannenvriendschappen zo... en vrouwenvriendschappen zo. Dus daar blijf ik ook van weg. Maar vraag aan je vrienden wat ze van je nodig hebben. En zeg tegen je vrienden wat jij van ze wil. En ik weet echt zeker dat jullie relatie daar alleen maar beter gaat worden. Ik ben benieuwd. Ze luisteren, ze zullen wachten op een appje, denk ik. we gaan door naar de volgende. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Wat is de beste manier om een vriendschap te herstellen nadat er spanningen zijn ontstaan? Oeh, ja, dit is dit. Vooral de laatste tijd zijn mensen echt wel snel boos. En heel, ja, hele, hele lange tenen, kort lontje. Mm. Merk jij dat ook? Voel jij dat ook? Nee. Nee? Nee. Oh, waar komt dit vandaan bij jou? Ja, ik weet het niet. Het lijkt alsof heel veel mensen... misschien zit het in mijn bubbel of zo. Maar het lijkt alsof heel veel mensen de laatste tijd gewoon best wel snel... beledigd zijn of zo. Oh. Ja, nee, dat heb ik nog niet gesignaleerd. Oh, maar okay. Misschien is het nu op Twitter en komt het over een paar weken bij mij terug. Ja, nee, misschien wel, ja. Nee. Maar goed. Ja, je kunt... Beste manier om een vriendschap te herstellen nadat er een spanning... nadat er spanningen zijn ontstaan. Ja, ik hoor spanning, dus ik hoor nog niet een ruzie. Het lijkt me een perfect moment om in te grijpen als er spanning is. Bespreek het. Zeg het. Zeg, ik voel spanning. Wat gaat er niet goed? Maak het... zo onromantisch en expliciet mogelijk. Want dan weet je wat er speelt. En dat slaat ook een beetje terug op wat jij hiervoor zei. Van toen je zei van, moet je het zo duidelijk uitspreken? Ja, want dan weet je wat er is. Oké, maar Ronak, je weet zelf ook dat wanneer twee mensen met elkaar een beetje spanning hebben... dat ze niet allebei super happig zijn om het eerste gesprek te voeren. Weet ik niet. Als ik zeg maar geïrriteerd ben, dan hoop ik dat mensen aan mij vragen waarom ben jij geïrriteerd? Want dan kan ik het zeggen. Ja, maar stel dat jullie beide geïrriteerd zijn en een beetje spanning met elkaar hebben, dan hoop ik niet dat beide gevallen op elkaar aan het wachten zijn op de eerste vraag van hey. Wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, nee, dat is waar. Bij mij is het altijd, ik ben soms geïrriteerd en dan kan ik afkoelen en dan ben ik eigenlijk weer fris. En dan kan je dat weer aan. Dus ga niet in de heat of the moment proberen iets constructiefs op te lossen. Maar wat ook belangrijk is in dit soort gevallen is, denk waarom ben je bevriend met die ander? Dus kijk naar die positieve dingen. Want weer het voorbeeld, als jij en ik vrienden zijn, dan hou ik van jou. Dan wil ik dat het goed met je gaat. Dus dan wil ik helemaal niet dat jij je rot voelt. Ook niet door mij. Jij hebt de twee vrienden met wie je samenwerkt... heb jij je hebt ze eigenlijk vaarwel gezegd. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Via welke communicatiemiddel was dat? Via een appje. Via een app? Ja, doe dat niet. Fout. Ja, dat wilde ik net zeggen. Van. Nee, want, dat moet je niet doen. Er zit gewoon een bepaalde... Nee, dat is echt... En waarom niet? Nou, ik vind het heel horkerig. Dat vind ik ook van mezelf. Dat is ook dat als je aan mij vraagt wat heb ik toen fout gedaan, is het dat ik ze heb geappt. Want het is niet fout om een vriendschap op te zeggen. Het is niet fout om je grenzen aan te geven. Maar ze hadden wel meer verdiend. Ik had ze op zijn minst moeten bellen. Nog beter, maar het was toen wel corona, maar nog beter even een kop koffie met ze gaan drinken. Maar het ligt ook aan wat voor vriendschap je hebt. Maar als jij een goede relatie met iemand hebt gehad, dan breek je dat niet af via een mailtje of een appje, vind ik. Ja, want er zit natuurlijk ook heel veel ruis tussen. Want jij bedoelt het waarschijnlijk op een leuke, zachtaardige manier. Maar de ander leest het heel erg agressief of zo. Ik bedoel, dat stukje interpretatie, daar heb jij geen controle over... op het moment dat het via de app komt. Er wordt natuurlijk ook heel vaak gezegd... ja, beter een goede buur dan een verre vriend. Ja. Hoe kijk jij naar deze uitspraak? Beter allebei. Beter allebei? Ja, tuurlijk. Ja. Je kunt hele goede vrienden zijn met je buren en dan heb je ze dichtbij. Maar voor bepaalde behoeften, zoals die diepgaande gesprekken over bijvoorbeeld je relaties, is die verre vriend handig. Ja. En dat is een hele oude uitspraak. Ja. En tegenwoordig kun je met die verre vrienden FaceTime en bellen. Dus dat is ook wel veranderd. Dus eigenlijk moeten we deze gewoon in de prullenbak gooien. Ik zou zeggen, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk ja. wel. Ja. Is niet meer echt geweest. Laat het gaan. Je hebt tot nu toe nog geen pas geroepen. Dus ik denk dat het allemaal goed komt nu, toch? Ik vind dit geen heftige vraag. Nee, toch? Nee. Oh, nou, ChatGPT die doet nog best wel relaxed met je. We hebben er nog één. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een dag zou kunnen doorbrengen met een historische figuur om over vriendschap te praten, wie zou dat dan zijn en waarom? Een historisch figuur. Een historisch figuur. Nou, het eerste waarvan ik dan denk is dan Aristoteles wel, omdat ik heel veel van zijn werk ook heb gelezen voor mijn boek en het echt heel bijzonder vind. Hoe hij toen al nadacht over vriendschappen. En ik ben ook heel erg benieuwd wat hij ervan vindt dat al zijn ideeën een beetje in de vergetelheid zijn geraakt in de jaren daarna. Dus hij heeft echt prachtige werken gemaakt, of in ieder geval mooie inzichten gegeven, aangereikt. En wij dachten op een gegeven moment, ja, succes ermee. Tabé, wij gaan op een ander moment vriendschappen, op een andere manier. Dus ik denk met hem, iemand anders komt me zo snel niet te boven. En even in de notendop, hoe dacht hij over vriendschappen? Nou, hij plaatst ze onder andere boven aan de hiërarchie der liefde. Dus hij zegt heel duidelijk, zonder vriendschap ben je niet gezond eigenlijk. Het is een basisbehoefte vriendschap. En hij maakte die onderscheid tussen drie verschillende soorten vriendschap. Oh ja, ja. Waar we het net al eerder Klopt, over hebben waar gehad. We het eerder in de uitzending over hadden. Ja. Ja. En waarom? Ja, nou goed, dat zei je net eigenlijk al wel een beetje waarom je met hem een dagje zou willen meelopen. Is er los van een historisch figuur ook een ander figuur? Misschien een hedendaags figuur met wie je zou kunnen rondlopen en het wilde hebben over vriendschap? Ik bedoel, als je mij deze vraag zou stellen, zou ik jouw naam noemen. Want ik weet dat in mijn bubbel ben jij de enige die zoveel weet over vriendschappen. Ja. Maar ik denk dat jouw bubbel nog vele malen groter is, omdat jij echt wel heel erg diep in deze materie zit. Ja, ik moet heel erg zeggen dat ik niet per se met iemand over vriendschap. Ik wil wel met mensen over vriendschap praten, maar het liefst eigenlijk gewoon met mensen zoals jij. Vind ik veel boeiender, als ik heel eerlijk ben. Ik vind het heel interessant om als ik ergens kom dat mensen dan zeggen, oh jij, je bent over vriendschap. En dan ronduit gaan vertellen over hun eigen situaties. Dat vind ik zo ongelooflijk interessant. Ja. Ja. Zet me in een kroeg waar iedereen over zijn eigen vriendschappen wil praten. En ik ben dolgelukkig. Ja, de vriendschapkroeg. Ja. Volgens jou moet het ook een werkwoord worden. Ik heb even door je boek heen gebladerd. En ik zag best wel leuk. Ik vriendschap, jij vriendschap, wij vriendschappen. We hebben gevriendschapt. Ik weet even niet of dit de juiste volgorde is. Ja. Jawel. Ja, zeker. Oké, dan heb ik het nog even heel goed in mijn bovenkamer. Heel erg paraat zo. Net even 12:12. Waarom zou het een werkwoord moeten worden? Omdat dat iets is waar je actief mee bezig bent. Dus je bent continu bezig met die relatie onderhouden. Jij vindt dat waarschijnlijk te bewerkelijk. Maar om een goede vriendschap te onderhouden, moet je daar ook actief in investeren. Ja. Ja, kijk, daar ben ik het wel mee eens. Je moet wel investeren, maar het hoeft voor mij niet allemaal zo zakelijk of zo uitgesproken. Ja. Maar ik snap ook wel dat sommige mensen daar heel veel, heel veel houvast aan hebben. Op het moment dat ze weten wat ze aan iemand anders hebben en wat een ander aan jou heeft, zeg maar. Ja, en het hoeft ook helemaal niet zakelijk, hè. Expliciet is niet zakelijk. Dus op het moment dat ik dit met mijn vrienden doe inmiddels, wat ik dus doe sinds ik dat boek heb geschreven, dan is dat gewoon gezellig. We gaan samen eten en tussendoor stel je de vraag, vind je dat het goed gaat tussen ons? Ja. Wat kan ik jou nog geven? En dan ga je weer door. Wauw, ik leer zoveel. De afgelopen 49 minuten heb ik extreem veel geleerd. Jouw werkboek. Ik ben benieuwd. Ik ga er morgen mee aan de slag. Leuk. Ik heb een verrassing voor je. Nou, ik heb Raunak leren kennen via een gemeenschappelijke vriendin. En we hebben toen een paar keer zo met z'n drieën afgesproken. En wat ik heel leuk vond aan de chemie tussen ons drie is dat wij alle drie op dat moment eigenlijk met best wel andere dingen bezig waren. Raunak en ik werken allebei wel in de journalistiek. Maar zij voor de krant en ik zat heel duidelijk alleen maar online op een platform en heel erg aan één iemand vast. Maar wij konden elkaar heel erg vinden in ambitie en ook in een soort, ja, we waren meteen heel gul naar elkaar. Dus super meedenken ook. Zonder dat het opdringerig was of voelde als ongevraagd advies. Heel, ja, meer soort van cheerleaders voor elkaar. Raunak en ik zien elkaar niet wekelijks. We spreken elkaar ook niet wekelijks. Maar we hebben wel echt het beste met elkaar voor. En ja, ik vind, wat ik heel erg aan haar bewonder, is dat ze een heel sterk afgesteld moreel kompas heeft. Ik vul dit misschien een beetje in, maar ik denk dat ze ook veel eisend kan zijn naar zichzelf toe. Maar ze is ook heel helder in haar verwachtingen. En ik vind dat heel prettig in een persoon, ook als je met elkaar omgaat. Komt altijd haar afspraken na. En nou, ik denk ook nu met het interview wat ze aan Broadcast Magazine bijvoorbeeld heeft gegeven en haar vertrek bij Nieuwsuur, dat is ook echt het bewijs daarvan. Dat zij zo goed weet wat goed en niet goed is en daarnaar ook durft te handelen. Dus er is weinig grijs gebied. En soms is natuurlijk de nuance van een grijs gebied wel fijn, maar ik denk dat het ook heel, nou, ik bewonder het heel erg dat Raunak dus best wel rechtlijnig is eigenlijk. En ook, ik zie niet vaak dat mensen daar, nou ja, daar zo uitgesproken naar durven handelen ook. En naar die intuïtie durven te luisteren, in het geval van Nieuwsuur dan. En ik zou haar gunnen dat ze altijd voelt dat ze fouten mag maken. Ook juist in vriendschappen. Dat er, ja, perfectie niet bestaat en dus, ja, in ieder geval in vriendschappen niet altijd nagestreefd hoeft te worden. Wauw. Ja. Wat super mooi dit. Nice, hè? Ja, dit is fantastisch. Lizzie van Hees. Ja. Wat betekent ze voor je? Ja, is echt een heel goed vriendinnetje van mij. Ja. Het leuke is dat wij zijn inderdaad aan elkaar voorgesteld door een gemeenschappelijke vriendin. En die gemeenschappelijke vriendin, dat is Naska Wan. Zij is heel creatief en zij kan heel goed mensen zien. En zij zei, jij en Lizzie moeten vrienden worden. En de eerste keer dat ik Lizzie zag, was bij een etentje bij mij thuis. Dus oh, wow. Nas nam Lizzie gewoon mee. Ja. En het was perfect. Nice. Ja. Hoe lang geleden was dit? Ongeveer. Oeh, 6, 5 jaar. Zoiets. Wauw, ja. Oké. Okay. En nu nog steeds zulke mooie woorden. Ja. Ben je af en toe te streng voor jezelf? Nou, ja. Maar het brengt me ook veel. Ja? Ja. Zoals? Nou, ik ben wel heel blij met mijn leven. En dat komt ook omdat ik daar heel veel moeite voor heb gedaan en doe. En kan je ook best wel snel balen van bepaalde momenten als het je niet lukt? Ja. En hoe lang blijf je dan in zo'n baalsituatie? Baalmoment? Tot ik het goed kan maken. Oh ja? Oh, dan ben je wel echt heel streng voor jezelf. Ja, maar kijk, ja. En tegelijkertijd als ik dan zo'n berichtje krijg van Lizzie, denk ik ook, ja, maar dit is ook wie ik ben, hè? Ja. En dat, je kunt wel continu gaan sleutelen en tornen aan iemands eigenheid, maar dat is ook wie Raunak is. Wie je bent. Ja. Ja. Ze haalde net al aan waar ik het eigenlijk ook al over wilde hebben, maar niet al te veel aandacht aan wil besteden, is je maakte op een gegeven moment een overstap naar televisie, ja. Nieuwsuur. Ja. En je bent best wel snel, binnen een maand ben je weer teruggegaan naar het Parool. Binnen 3 weken heb ik daar ontslag genomen. Waarom? Omdat het een plek was waar ik niet wilde werken. That's it, ja. Ja. En dat voelde je meteen of zo? Ja, nou, niet, het stapelde op. En toen, dat heb ik ook in het interview in Broadcast Magazine gezegd, als dingen gebeuren of gezegd waren die nu op de krant zouden gezegd worden, dan zou ik ingrijpen. Want ik werk nu bijna 7 jaar bij het Parool en het voelt als mijn redactie, als mijn verantwoordelijkheid ook dat het daar goed gaat. En bij Nieuwsuur was het niet, nog niet van mij. Dus ik dacht, ja, maar dit is niet mijn strijd. Succes ermee. En ja, ja, doei. Nou, goed, als dat je gevoel is, terecht. En je zit nu weer lekker bij het Parool. Ja, en ik sta er nog 100% achter. En je doet het gewoon lekker goed. En je zei net al, als het geen 8 is, dan is Raunak niet blij. En dan draait ze in die Arie. Ja, dat klopt. Goed, we hebben hier bij Misha een vaste onderdeel. Wij vragen onze gasten om iets mee te nemen. Ja, oh ja. Dat heb jij, als het goed is, ook gedaan, toch? Ja. Oké. Wat we dan doen, we stoppen dat in een soort van mini-museum. Dat hebben we hier. En dat bieden we aan de gasten die daarna komen. Dus na jou mogen de gasten kiezen uit bepaalde objecten, voorwerpen, onderwerpen. En we gaan dus eerst even beginnen met wat de gast van gisteren, mijn gast van gisteren, heeft achtergelaten. Dat was Kim Carson. Zij is theatermaakster. Ik moet even gaan staan, want ik moet het even pakken. Ze zei gisteren, ja, ik liep in de trein en ik lijk wel op een zwerver. Ze zag er heel chic uit, maar ze liep met een soort van vuilniszak, omdat ze het hier even in wilde doen. Jij vraagt je af, wat is dit? Nou, zij is theatermaakster en dit is een grimmenspel. Wow. Een grimmenspel, dat kun je heel makkelijk creëren door een muurtje te pakken, een flashlight, een donkere kamer. En dan kun je, als je maar zo meteen even opent, dan zie je allerlei figuren. Ze moest er vanaf en ze vond het wel fijn om het hier achter te laten. Dus die ga ik aan jou geven, Raunak. Oké, en moet ik het mee naar huis nemen? Ja. Oh, oké. Maar je mag het ook hier achterlaten als je zegt maar van misschien nou, vergeet ik het in de taxi. Misschien wel. Dankjewel. Maar het is wel echt de moeite waard om het even te checken. Want ik heb er gisteren echt, echt om gelachen. Bedoel, Kim is zo gruwelijk. Kim is zo hard. Dus dat krijg jij mee. En wat mag ik voor jou overnemen? Ja, iets heel kapitalistisch. Oh ja? Ik ben benieuwd. Je hebt toch zeg maar, ik val in dat fuik van elke keer een nieuwe telefoon. Dit is niet nodig. Ik doe het wel. Oh ja, ja, ja. En er komt dus ook elke keer een hip telefoonhoesje bij. Die dan na 2 jaar al niet meer past. Want je hebt een andere telefoon waarbij die camera's net anders staan. Precies. Ben je dat hippe hoesje ook kwijt. Dus ik heb een telefoonhoesje meegenomen. Een telefoonhoesje? Knalros. Oh, wauw. Maar ik weet dus niet van welke iPhone. Maar het is niet van deze iPhone. Dus het is een iets oudere. Even kijken. Ja, ik heb nog een iets oudere iPhone. Nou. Ik heb de 13. Ja, ik heb dus geen idee. Dit is zeg maar mijn zwakke plek. Heb je hem gebruikt? Ja, tuurlijk. Denk dat... Ja, het is denk ik wel voor de 13, maar dan... Of de 12, ik weet het niet. In ieder geval, past niet op die van mij. Maar knalroze, waarom knalroze? Alles is knalroze bij mij. Ook je boek, hè? Ja, zeker. Okay, deze. Je hebt hem wel mooi gesield in een soort van Friese kist. Ik heb hem nog schoongemaakt voordat ik hem hier mee. Oh, super. Ja, dat er hangen altijd veel bacteriën in zulke... Dat is wel heel vies als je een gebruikt telefoonhoesje krijgt. Ja, dus je hebt hem lekker ontsmet en hebt hem hier achtergelaten. Nou goed, dat gaat in onze loslaatmuseum. Ik ben benieuwd wie mee naar huis neemt. Ik ook. Ik ben echt benieuwd wie zo'n super extreem fel roze telefoonhoesje meeneemt. Ja, dat wil je. Ik wil hem eigenlijk stiekem ook wel. Je mag hem hebben. Hij past niet op mijn telefoon. Ik heb het net even gecheckt. Raunak, ik wil jou hartelijk bedanken voor je tijd. Ik vond het super leuk om je beter te leren kennen. Ja, dankjewel voor alle mooie vragen. Ja, nee, ik vind het echt, ja, ik vond het echt een leuk gesprek. Ik heb veel geleerd over vriendschappen. Ja. Je hebt me een opdracht gegeven. Ga je vrienden vragen wat ze van mij nodig hebben en andersom. Ik hoop niet dat ze me uitlachen en denken van pussy of whatever. Want dat kan ik verwachten. Ik ga het wel gewoon proberen. Doe het. En dan ben ik benieuwd wat daaruit komt. Ik zei net ook, we gaan het hebben over de liefde. Ik wil niet zo specifiek te weten hoe jouw liefdesleven eruit ziet. Maar wel een nummer dat je daaraan verbindt. Ja. Want je hebt gekozen voor het nummer van... Weet je dat nog? Elias Mezian. Elias Mezian. Nooit meer een einde. Ja. Waarom? Even heel kort. We hebben als je verliefd bent, wil je niet dat er een einde aan komt. Oh, ja. Dat is heerlijk. Oké, okay, goed. Dan gaan we daarna luisteren. Dankjewel. U bedankt voor het luisteren naar Misha. Wil jij eerdere afleveringen terug horen? Dat kan gewoon. Check even je favoriete podcast-app. En abonneer zodat je helemaal niks hoeft te missen. Denk je van, hey, ik wil wel een leuke reactie achterlaten. En ja, ik lees alle reacties. Check even LinkedIn, Redouane Aitwarg. En ik denk dat Raunak ook heel graag een mailtje van jou zou willen ontvangen. Want alleen mailtjes leest zij. Klopt. En dat kan naar... Hi@raunak.nl. Heel simpel. Tot morgen. Bye bye.